พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เพื่อฟังธรรมอันเป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทำไมจึงมาดับทุกข์กันก็เพราะว่าคนเรามันมีทุกข์แต่คนหากไม่รู้จักทุกข์บางคนรู้จักทุกข์แต่ไม่รู้จักหนทางดับทุกข์นี่เป็นปัญหาที่เราจำต้องมาอบรมกันฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานั้น คนที่ไม่รู้จักทุกข์ก็เพราะเหตุว่ามันมีเหยื่อล่อจิตใจให้เพลินให้เมาไปในสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆสิ่งล่อใจอันนั้นแหละทำให้คนเราไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อต่อความทุกข์ผู้ใดหักห้ามจิตใจของตนได้ไม่หลงไปตามเหยื่อล่อดังกล่าวมานั้นจิตหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตหยุดนิ่งอยู่แล้วมองดูรอบตัวนี่ก็ยอมเห็นได้เลยเหมือนอย่างเรายืนนิ่งอยู่นี่แล้วเรามองดูอะไรต่ออะไรนี่เห็นชัดไปหมดเลยถ้ากำลังวิ่งอยู่นั่นไม่มองอะไรก็ไม่ชัดหรอกเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันแหละเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นี่จะไม่รู้แจ้งในความจริงสิ่งต่างๆได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานี่ฝึกจิตที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบให้ตั้งมั่นลงไปเพื่อจะได้รู้แจ้งในสิ่งที่หลอกลวงจิตใจให้หลงละเมออยู่ในวัฏสงสารอันนี้มานมนานแล้วก็จะได้รู้ว่ากิเลสนั้นมันเป็นมายาเมื่อมันรู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันจะรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นมายาเครื่องหลอกลวงจิตใจนี้ให้หลงทำไมยังว่ามันเป็นมายาเป็นมายาก็อย่างเช่นคนเรานี่นะปะอย่าไปยกเอาในสิ่งที่ไม่มีมาพูดกันเมื่อมีอัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็เมื่อโลกเขาสมมติว่าแม้คนนี้สวยงามอย่างนี้เนี่ยตัวเองก็หลงว่าสวยงามจริงๆอะไรประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆเพื่อที่ให้คนเขามองเขาจะได้รักใคร่เขาจะได้เข้าใกล้ชิดก็จะได้ติดต่อได้สัมพันธ์กันไปนี่แหละเมื่อสัมพันธ์กันไปแล้ววะนี่ไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการสัมพันธ์กันนั่นมันก็ติดตามมาอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายนี่แหละผู้ที่ครองเรือนมาแล้วนั่นคงจะมองเห็นความทุกข์ของการครองเรือนนะมาด้วยตนเองทีเดียวแต่ว่าคนส่วนมากมันรู้จักแต่ความทุกข์แต่มันไม่รู้จักทางดับทุกข์เหล่านั้นไม่ทราบว่าจะดับทุกข์เหล่านั้นโดยทางไหนเว้นเสียแต่ผู้ที่ได้สดับตับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจึงจะรู้หนทางดับทุกข์เหล่านั้นได้เอาเถิดผู้ครองเรือนก็ได้ครองไปแล้วแต่ว่าอย่าไปครองแต่เรือนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ครองศีลครองธรรมบ้างครองบุญกุศลอย่างนี้จึงจะพอได้ดับทุกข์ทางใจได้อยู่บ้างถ้าไปครองแต่เรือนไปมีจิตใจผูกพันอยู่แต่เรือน มันก็หลงสำคัญว่าสิ่งนั่นก็ของเราสิ่งนี้ของเราเมื่อมันสูญหายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละครองแต่เรือนไม่ครองศีลครองธรรมมันก็ได้รับความเดือดร้อนถ้าครองศีลครองธรรมด้วยอย่างนี้เมื่อครองธรรมก็หมายความว่าทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้อันนี้แหละเรียกว่าครองธรรมพูดสั้นๆ เมื่อจะทำใจให้เป็นหนึ่งได้แล้วอย่างนี้มองดูการครองเรือนมองดูทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่ออะไรมันก็จะมองเห็นเป็นของไม่เที่ยงไปตามกฎธรรมดาของมันเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้ถ้ามันบังคับได้มันก็เป็นอัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้นะมันจึงรู้จักสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วอะไรจะเสียหายไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแม้จะได้อะไรมาก็ไม่ปลื้มใจไม่ดีใจจนเกินขอบเขตเพราะว่ารู้อยู่แล้วสิ่งที่ได้มานั้นมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยบริโภคไปใช้สอยไปก็สึกหรอไปชำรุดไปสูญหายไปหมู่นี้มันก็มีมาอยู่แล้วทุกคนก็ได้ผ่านมาทั้งนั้นเลยผ่านมาแต่ว่าคนเรามันทั้งไม่ได้พิจารณาให้ถึงความจริงเมื่อได้พิจารณาให้ถึงความจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็ดับทุกข์ทางใจได้เมื่อใจเป็นกลางอยู่แล้วมันไม่ทุกข์คนเรานะที่มันทุกข์เพราะใจมันไม่เป็นกลางมันเอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างเอียงไปข้างหลงบ้างเอียงไปข้างกลัวบ้างเนี่ยจิตใจมันลำเอียงอยู่อย่างนี้แล้วมันถึงได้เป็นทุกข์ถ้าผู้ใดปรับปรุงใจตัวเองให้เป็นกลางอยู่ได้แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วข้อนี้ผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองเห็นเองผู้ใดไม่ทำผู้นั้นก็ไม่รู้ต้องทำต้องลงมือทำพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราจำเอาคำสอนของพระองค์ไว้เฉยๆเมื่อจำได้แล้วให้ลงมือดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามคำสั่งสอนนั้นถ้าตนดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงไปตามคำสอนแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันเป็นศีลเป็นธรรมนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่มันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัติ ถ้าว่าปรับปรุงกายวาจาใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วต่อไปก็ประมาทเสียไม่หมั่นทบทวนไม่หมั่นทำใจให้สงบเช่นนี้นะสักหน่อยก็เสื่อมแล้วความรู้ความเห็นอันนั้น เมื่อมันเสื่อมจากอนิจจังทุกขังอนัตตา มันก็เห็นทุกสิ่งอย่างเป็นของเที่ยงเป็นของมีความสุขเป็นตัวเป็นตนไปแล้ววันนี้นะเมื่อมันพลิกแพงไปแล้วมันก็ต้องเห็นกลงกันข้ามไปเมื่อมันเห็นกลงกันข้ามอย่างนั้นแล้วมันมีแต่ยึดแต่ถือแล้ววันนี้นะเมื่อมันเสียไปสูญหายไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมีใครด่าว่าติเตียนดูหมิ่นดูแค้นก็เอาโกรธไม่พอใจมันก็เป็นอย่างนั้นนะอันเรื่องความยึดความถือว่ามีตัวมีตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความจริงของมันความจริงของมันเป็นอยู่อย่างไรก็เห็นเป็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่เห็นผิดไปจากความเป็นจริงนั้นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโศกอะไรหรอกคิดดวงนี้นะมันเป็นทุกข์เพราะเหตุว่ามันไม่เห็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหละมันเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริง ของไม่สวยไม่งามอย่างนี้ก็ไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามไปอย่างนี้แหละก็ของทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นสุขสบายอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจหวังบังคับไม่ได้เช่นนี้ก็ยังไปงมงายถือว่าเป็นของตนอยู่หวังว่าจะปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในอำนาจของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้ไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเองก็เพราะมันไม่เป็นไปตามใจหวังอ่ะมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละดังนั้นน่ะ เมื่อความรู้ความเห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามทบทวนเสมอแหละให้ความรู้ความเห็นนั้นมันปรากฏสม่ำเสมออยู่ในจิตใจนั่นนะอย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นอันนั้นนะต้องกรวดกาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ใจในใจอยู่เสมอรู้ใจในใจว่าใจนั้นไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นของตัวของตนใจนั้นปกติรู้ปกติเห็นตามสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดสิ้นไปทีเดียวหาไม่ได้แต่มันเห็นถูกทางเท่านั้นแหละทีนี้การที่กิเลสมันจะหมดไปก็เพราะเราเพียรพยายามเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ให้ถอยหลังไม่ให้เสื่อมเมื่อความรู้ความเห็นนี้มันยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่มันก็มีกำลังกล้าขึ้นไปเท่านั้นเมื่อมันมีกำลังกล้าแล้วมันก็สามารถแผดเผากิเลสตัณหาสารพัดความชั่วร้ายต่างๆอันมีอยู่ในใจนี้ให้เหือดแห้งไปได้นี่แหละท่านเรียกว่าตัปปะธรรมสัพพะธรรมแปลว่าทำเครื่องเผากิเลสในกองทุกข์ให้เราร้อนสัพพะธรรมอันนี้ต้องบำเพ็ญให้มันมากๆต้องทำบ่อยๆทำใจนี้ให้เข้มแข็งเด็ดขาดลงไปให้ได้แล้วนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าสัพพะธรรมไม่ใช่ว่าความเด็ดเดียวความเข้มแข็งอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในจิตไม่ใช่ก็จิตดวงเดียวนี่แหละเข้มแข็งจิตดวงนี้เด็ดขาดอะไรต่ออะไรก็ดีอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นฉะนั้นผู้ใดอบรมจิตของตนให้เข้มแข็งได้ก็รู้ว่าจิตใจตนเข้มแข็งรู้อย่างไรรู้ได้อย่างไรอ่ะรู้ได้ในเวลาที่ความชั่วร้ายต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาความไม่ดีต่างๆความวิบัติต่างๆกระทบกระทั่งมาแล้วไม่หวั่นไหวรู้เท่าทันได้จิตใจไม่หวั่นไหวไปด้วยความรักความชังความโศกเศร้าเสียใจความคับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะเรียกว่าใจไม่หวั่นไหวต่อกิเลสเหล่านี้แหละท่านจึงเรียกว่าอโศกังเป็นผู้ไม่มีความโศกนั่นเนี่ยเมื่อไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจกับอะไรแหละวิริยังเขมังเป็นผู้มีความสวัสดีเกษมสารจากกิเลสดังทุรีหมายความว่าจิตใจนั่นปราศจากกิเลสดังธุลีที่ปลิวมาถูกต้องตามร่างกายสังขารมุนีบรรดาธุลีฝุ่นละอองต่างๆมุนีกระทบมานี่มันก็ไม่เป ตื่นเต้นอะไรอันร่างกายนี่ก็ดีเพราะว่าของละเอียดอันนี้ฉันใดกิเลสอันละเอียดที่สุดนั่นก็กระทบจิตของผู้รู้แจ้งอย่างว่านั้นให้หวั่นไหวไปไม่ได้เลยย่อมปราศจากกิเลสรบกวนใจดังธุลีอันจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็ทุกคนคงจะรู้ดีว่าก็เพื่อชำลอกกิเลสเหล่านี้และออกจากดวงจิตนี้ให้ได้ไม่ได้หมดก็ให้ได้มากพอสมควรเดี๋ยวว่าพยายามเอาละกิเลสนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ขอให้พากันตั้งใจลงอย่างนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็ขอให้ตั้งใจเหมือนกันแหละอย่าไปเข้าใจว่าเราเป็นคฤหัสถ์แล้วจะมาให้เพียรละกิเลสมาประทำเหล่านี้ออกจากจิตใจเหมือนกับนักบวชจะไปทำได้อย่างไรเพราะว่ามันยังนอนแช่อยู่ในกิเลสเหมือนอย่างปลามันแช่อยู่ในน้ำบางคนก็อาจจะคิดไปอย่างนั้นหรือพูดไปอย่างนั้นก็ได้จริงอยู่ผู้ครองเรือนเรียกว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับกิเลสตัณหาจริงๆแหละเรียกว่าแช่อยู่ในกิเลสตัณหาเหมือนอย่างปลาแช่อยู่ในน้ำก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าก็ทำให้เป็นปลาตัวฉลาดมั่งอย่าไปหลงเหยื่อล่อที่เขาเอาเกี่ยวเบ็ดแล้วหย่อนลงไปในน้ำต้องพิจารณาให้เห็นภัยอันตรายของชีวิตปลาที่ฉลาดก่อนมันจะงับเอาเหยื่ออันใดมันจะต้องพิจารณาให้ละเอียดซะก่อนเมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็จึงงับเอาอาหารนั้นมากินแต่ตัวใดที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความหิวอดทนความหิวไม่ได้พอเห็นเหยื่อเข้าเท่านั้นไม่พิจารณาหน้าหลังก็งับเอาไปกินเลยเนี่ยเบ็ดมันก็เกาะปากเอาไว้ท่านก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันจิตใจของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วส่วนมากทำอะไรมักจะวู่วามไปเลยเพราะว่าใจมันด่วนใจมันเลื่อนลอยเมื่อใจเลื่อนลอยแล้วการทำอะไรพูดอะไรก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วไม่ค่อยละเอียดแล้วทำอะไรก็วู่วามไปแหละพูดอะไรก็ไม่ได้ระวังหน้าระวังหลังไม่นึกว่าคำพูดของตนมันจะไปเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดอย่างไรไม่คำนึงดังโบราณท่านกล่าวไว้ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปกินสมบากสมอยากอย่าปากสมเครียดไม่ทำตามคำโบราณที่ท่านสั่งสอนก็ย่อมเกิดโอทภัยขึ้นมาภัยเกิดจากปากเกิดจากคำพูดมันก็ย้อนมาถึงตัวเองตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนในภายหลังนี่เราต้องระมัดระวังธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นแล้วมันย่อมระวังความประพฤติทางกายทางวาจาให้สม่ำเสมอมันย่อมรู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดมันรู้แล้วมันไม่ทำไม่พูดรู้ว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องพูดอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ก็ทำไปตามที่รู้ที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นั้นนี่ธรรมดาผู้มีใจตั้งมั่นลงไปแล้วไม่ค่อยผิดพลาดทำอะไรพูดอะไรนะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะการทำการพูดอันผิดพลาดนั้นเลยใจก็เป็นปกติอยู่ได้เมื่อใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ได้แล้วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นแล้วบัดนี้นี่แหละต้องเป็นการทดสอบด้วยตนเองเรื่องที่ว่าตนเองนั้นมีใจตั้งมั่นต่อศีลธรรมเพียงใดหรือไม่ตั้งมั่นเพียงใดเช่นนี้นี่เป็นการทดสอบไปในตัวเลย เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาเบียดเบียนเราเขาไม่หวังดีต่อเราเขาไม่เคารพนับถือเราไม่ควรวิตกอย่างนั้นถ้าว่าถูกนินทาว่าร้ายถูกกระทบกระทั่งมาดีแล้วจะได้ทดลองกำลังปัญญากำลังใจว่าหนักแน่นเพียงไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วอย่างนี้ไอ้ความชั่วที่ตัวคิดขึ้นมาเองก็สอนให้ละแล้วความชั่วผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ตนก็ละไม่ถือมั่นเอาไว้นี่นะคำว่าสอนให้ละความชั่วไม่ใช่ละแต่ความชั่วที่ตัวคิดขึ้นอย่างเดียวนะความชั่วผู้อื่นที่หยิบยื่นมาให้ก็ไม่เอาไม่รับเอาไว้ในใจทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจไม่ใช่เหรอลองคิดดูให้ดีสบายใจแล้วบางคนก็จะคิดว่าอยู่กับคนหมู่นี้ไม่สบายเลยมีแต่รบกวนกันมีแต่เรื่องยุ่งยากถ้าไปอยู่กับหมู่นั้นเห็นจะสบายดีอ้าวคันไปอยู่กับหมู่นั่นแล้ววะนี่พอมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาพอเอ๊ะหมู่นี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่ไหวหรอกเราในที่สุดคนผู้นั้นไม่มีที่อยู่เลยในโลกอันนี้นี่แหละคนใจไม่ตั้งมั่นขาดปัญญาอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนต้องสังเกตดูอันนั้นไม่ใช่นักต่อสู้อันนั้นนะเป็นนักขี้ขลาดยอมแพ้ต่ออำนาจของกิเลสและความชั่วต่างๆนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พึงเข้าใจกันทางพ้นทุกข์นั่นคือเรามาฝึกจิตใจนี่ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลคุณงามความดีและเมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็อดกั้นทนทานไม่วันไหวไปตามต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่กระทบกระทั่งมานั้นให้มันเห็นแจ้งชัดว่าเรื่องเช่นนี้นะไม่ควรยึดถือเอาไว้ให้มันเห็นอย่างนั้นเลยเพราะเรื่องชั่วร้ายไปยึดถือไว้ทำไมถ้าไปยึดถือเอาไว้ก็มีแต่จะเผารนจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์เกิดร้อนไปเท่านั้นเองในอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พึ่งพากันเข้าใจจะไปทำใจให้อ่อนแอเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นใครว่าดีก็ยินดีไปตามใครว่าร้ายก็ยินร้ายไปตามเสียใจไปตามทำอะไรผิดหวังลงก็เสียใจเศร้าโศกอย่างนี้ไม่แล้วไม่ใช่หนทางแล้วไม่ใช่หนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเลยยกตัวอย่างเช่นพระองค์เสด็จเข้าไปประทับอยู่เมืองโกสัมพีบังเอิญมเหสีของพระเจ้าอุเทนนั่นรังเกียจพระองค์อยู่แต่ก่อนแล้วก็พระองค์ทรงแสดงธรรมตำหนิรูปกายอันนี้ว่าไม่สวยไม่งามแต่เขาถือว่าเขามีรูปสวยรูปงามมากจึงได้โกรธพระองค์ผูกอาฆาตไว้ในใจพอได้มาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีแล้วได้โอกาสก็เลยจ้างคนไปตามด่าพระองค์กับพระอานนท์จนพระอานนท์รำคาญนะกราบทูลขอให้พาหนีไปที่อื่นพระองค์ทรงรับสั่งว่าถ้าว่าเราหนีไปที่อื่นล่ะแล้วไปที่อื่นอีกเราจะว่าไงอ่ะเขาก็ด่าอีกนี่แล้วเราก็ไปเรื่อยๆว่าพระอานนทูลนะพระองค์จึงได้ทรงรับสั่งว่านั่นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์บัณฑิตธรรมดานักปราชญ์บัณฑิตนี่จะต้องไม่หวั่นไหวต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆ ให้ทำตัวเหมือนอย่างช้างศึกของพระราชาที่อดทนต่อลูกศรที่เขายิงมาแต่ในทิศทั้งสี่ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่นานหรอกเรื่องอย่างว่านี่นะจะระงับไปภายในวันที่เจ็ดอานนท์จงอดทนไปก่อนต่อจากนั้นมาเขาก็ด่าอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละในที่สุดก็ไม่มีคนด่าอีกแล้วเงียบไปหมดเลยเพราะว่าคนเราได้ไปด่าพระองค์นี่พระองค์ก็สั่งสอนเอาพอพระองค์สั่งสอนเขารู้สึกตัวแล้วก็งดด่าไปอย่างนั้นแหละแต่ทีแรกก็รับจ้างขึ้นไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษอยากได้เงินก็ถึงไปด่ามันนี่พอพระศาสดาทรงตรัสว่าการกล่าววาจาหยาบคายอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษเขารู้สึกตัวแล้วก็งดเลยไม่ด่าไม่ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและพระสาวกทั้งหลายพุทธบริษัทแต่ครั้งพุทธกาลนู่นท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างมาแล้วมากมายถ้าจะหยิบยกเอาเรื่องราวของท่านเหล่านั้นมาแสดงในที่นี้ก็รู้สึกว่ามันมากเกินประมาณหยิบยกเอามาเพียงเป็นบางเรื่องนี่ก็พอเป็นอุทาหรณ์พอเป็นคติเครื่องเตือนใจได้แล้วนี่นะไม่ใช่เป็นธรรมคุณธรรมต่ำๆนะคิดดูให้ดีบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆหมดนี้นะท่านว่าเป็นบุคคลผู้มีกิเลสน้อยเบาบางมากจึงได้มีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมดังกล่าวมานั้นเรียกว่าเป็นผู้มองเห็นสภาวะสังขารทั้งหลายคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นภูเขาโลกอเป็นแม่น้ำลำธารอะไรต่ออะไรหมดนี่นะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใครมันเกิดมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเป็นได้เพียงว่าสัตว์โลกทั้งหลายมาอาศัยสภาวะธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จากไปอันผู้มีปัญญาท่านก็มาอาศัยโลกธาตุอันนี้เพื่อสร้างบุญบารมีให้แก่กล้าไปทุกชาติทุกภพไปทีนี้เมื่อท่านสร้างบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปกระดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ไม่ต้องมายุ่งยากลำบากอยู่กับโลกอันนี้ต่อไปอีกผู้ใดมัวเมาประมาทไม่เข้าหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็หลงโลกหลงสงสารอันนี้อยู่หลงสมมุติหลงบัญญัติของโลกอันนี้อยู่แล้วก็คล้องอยู่ในโลกนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างปนเปกันไปในสงสารบางทีก็เสวยทุกข์มากกว่าความสุขบางทีก็เสวยความสุขมากกว่าความทุกข์ไปอยู่อย่างนี้ถ้าหากไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าตราบใดแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยจะได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปในสงสารดังกล่าวมานี้ดังนั้นแหละผู้ใดได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้รู้แนวทางปฏิบัติดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วลงมือปฏิบัติตามได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐควรพากันรักษาลาภอันนี้ไว้ให้มั่นคงต่อไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้